999. Taniej o 500 zł. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 stycznia, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Znamy nowe dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce. Potwierdzono ponad 4,5 tysiąca zakażeń, zmarło 98 osób. Pomimo ataku zimy, opozycja w Mińsku nie zamierza odpuszczać Aleksandrowi Łukaszence. Dziś planowane są jej protesty. Kolejny już raz ratownicy musieli udzielić pomocy półnagiemu turyście, który chciał zdobyć w ten sposób Śnieżkę. Nieco ponad 4700 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Zmarło 98 osób, które chorowały na COVID-19. Te dane przekazał pół godziny temu resort zdrowia. Najwięcej przypadków odnotowano na Mazowszu i w Małopolsce. Wyzdrowiało prawie 6 tysięcy osób, wykonano 32 tysiące testów. W stolicy Białorusi dziś oczekiwane są kolejne protesty miejscowej opozycji. Od nadejścia zimy koncentrują się one na osiedlach oddalonych od centrum Mińska i są znacznie mniej liczne niż latem i jesienią. Niezmiennie białoruska opozycja domaga się odejścia Aleksandra Łukaszenki i zorganizowania nowych wyborów prezydenckich. O czym z Mińska? Włodzimierz Pac. Zwolennicy białoruskiej opozycji wychodzący na demonstracje w ostatnich tygodniach próbują zminimalizować możliwości zatrzymania przez milicję. Część akcji protestu organizują wcześnie rano, gdy zaczyna świtać. Wczoraj niewielkie grupy demonstrantów niosących historyczne biało-czerwono-białe flagi protestowały na stołecznych osiedlach Nawinki, Uschod i Masiukołszczyna. Tymczasem białoruska prokuratura generalna przygotowuje pakiet dokumentów mających na celu uznanie biało-czerwono-białej flagi używanej przez demonstrantów za ekstremistyczną. Z takim wnioskiem do prokuratury wystąpiło ponad 100 obywateli. Tymczasem przeciwnicy tego pomysłu zebrali w internecie już ponad 25 tysięcy podpisów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Teraz informacja ku przestrodze. Ratownicy GOPR sprowadzili ze Śnieżki dwóch turystów. Obaj byli mocno wyziębieni. Jeden z nich to uczestnik górskiego morsowania. To kolejny taki przypadek. W ostatnich dniach ratownicy apelują o rozsądek. Późnym popołudniem goprowcy zostali wezwani na najwyższą górę Dolnego Śląska przez wędrowca, który z powodu ogólnego wyczerpania oraz problemów z orientacją przestrzenną nie był w stanie kontynuować marszu. Po dotarciu na miejsce ratownicy natknęli się też na uczestnika popularnego w tym sezonie górskiego morsowania. Okazało się, że osoba ta źle oszacowała swoje możliwości w kontekście panujących ciężkich warunków, co doprowadziło bezpośrednio do poważnego wyziębienia. Po zabezpieczeniu obydwu poszkodowanych zostali oni ewakuowani prosto do stacji ratunkowej w Karpaczu. Relacjonowała Joanna Łukaszewska. Na koniec jeszcze propozycja, by wieczór spędzić z Polskim Radiem. Jak w każdy weekend na swoje premiery zaprasza Teatr Polskiego Radia. Po 21 w programie pierwszym zostanie zaprezentowane premierowe słuchowisko Ireneusza Iredyńskiego Głosy, część pierwsza. Mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Chcemy Państwu zaprezentować trzy jego miniatury słuchowiskowe. Pierwsze pod tytułem Niemowa w reżyserii Katarzyny Dudzic-Grabińskiej. Drugie Ibis reżyserował Kamil Banasiak. I trzecie Rytuał przygotowała Anna Siek. Bardzo mi zależy, by Państwo te nazwiska zapamiętali, bo to są studenci kursu reżyserii radiowej, który realizowaliśmy razem ze szkołą imienia Andrzeja Wajdy. To bardzo zdolni młodzi ludzie i spotkanie z twórczością Iredyńskiego to było dla nich wielkie przeżycie, bo pierwsze w ich, mam nadzieję, bogatej przyszłej twórczości. W słuchowisku występują m.in. Stanisław Brudny, Andrzej Mastalesz, Ewa Kania i Krzysztof Kwiatkowski. Ta informacja kończy. Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno i przelotne opady śniegu dzisiaj na północy i wschodzie. W pozostałej części kraju przejaśnienia i rozpogodzenia. Od minus 5 do minus 1 stopnia, minimalnie cieplej na wybrzeżu około zera. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Należy do ścisłej czołówki polskiej wokalistyki jazzowej. W 2012 roku wydała znakomitą płytę Ale, z którą przyjechała także do Trójki. Akompaniowało jej wówczas wyśmienite trio Kałwak, Kubiszyn, Luty. Wczoraj widziałam cię, okoliczności zbieg. Na tę muzyczną ucztę, czyli retransmisję koncertu Doroty Miśkiewicz, zapraszamy dziś tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lodówka za złotówkę? Tak, to możliwe. Teraz w euro wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty aż 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład lodówka Amika No Frost klasa A++ za 1449. W promocji nawet za złotówkę. Szczegóły na euro.com.pl lub przez infolinię. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Marian, Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy. Dzisiaj handlowa niedziela i wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali. Teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Pożegnaliśmy reklamy. Witamy leniwe przedpołudnie. Anna Popek przy mikrofonie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jaki piękny mamy dzisiaj dzień, prawda? To słońce tak cudownie skrzy się na gałązkach ośnieżonych i na połaciach śniegu. Chciałoby się usiąść z pędzlem i malować. I myślę, że właśnie w taki dzień jak dzisiejszy powstawały na przykład kuropatwy Chełmońskiego albo obrazy Podkowińskiego, które tak cudownie oddają piękno zimowego poranka. Piękny dzień, więc będziemy Państwa zachęcać do tego, żebyście na pewno wyszli na spacer, ale jeszcze nie teraz. Dobrze? Jeszcze troszkę spędźcie z nami czasu. Zwłaszcza, że właśnie o malarstwie, o pięknie sztuki mówić będziemy dzisiaj w leniwym przedpołudniu. Opowiemy Państwu o odzyskanych dziełach sztuki, między innymi o Malczewskim i o Masłowskim. Te dzieła sztuki powróciły staraniem wielu osób. Właściwie praca wręcz detektywistyczna musiała być wykonana, aby one z powrotem po wojnie dotarły do Polski, ale to się już stało, więc o tym pomówimy dzisiaj. Oprócz tego moim gościem będzie Andrzej Masztalerz. Pomówimy o ludziach kultury, którzy niekoniecznie są celebrytami, o tej subtelnej różnicy i o tym, jak im się teraz w tym COVID-zie żyje i co robią. Mówić będziemy z tym znakomitym aktorem. Tydzień temu mój znajomy, pan Tadeusz Kucharski, który jest szefem chóru dziecięcego Żołnierze Września 1939 roku, garnizon Dęblin, wyjechał do sanatorium, w którym będzie rehabilitował swoje po-covidowe różne problematyczne sytuacje zdrowotne. Więc ci wszyscy z Państwa, którzy COVID przeszli albo którzy obawiają się go, niech słuchają nas uważnie w drugiej części audycji, bowiem powiemy, co należy robić, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia i co zalecają lekarze. Połączymy się z panem Tadeuszem, który właśnie teraz jest w sanatorium i opowie nam, jak wygląda taki dzień po covidowca, jeśli można tak powiedzieć. Najbliższa godzina będzie wyglądała właśnie w ten sposób, o którym Państwu powiedziałam wcześniej, ale że jest to jednak leniwe przedpołudnie, to tradycyjnie zaczynamy od bossanowy i Smoke City. Posłuchajcie. Mam w rękach piękny kalendarz, 52 tygodnie i 52 dzieła sztuki, które zdobią każdy z nich. W przeważającej części są to obrazy, chociażby Wyspiańskiego, Macierzyństwo, coś, co wydaje się nam doskonale znane. No a jedna rzecz łączy te wszystkie dzieła sztuki wybitne. Zostały one skradzione, zrabowane, wywiezione z naszego kraju. Ten kalendarz właściwie skłonił mnie do rozmowy na ten temat, czyli dzieł sztuki, które zostały zrabowane. Moim gościem jest pan Tomasz Śliwiński z Wydziału do Spraw Restytucji Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jestem zaskoczona, że tak dużo jest tak pięknych dzieł sztuki, które są poza granicami naszego kraju i to jest pewnie malutka część tych zrabowanych dóbr, prawda? Dokładnie, ponieważ baza strat wojennych, którą prowadzi resort kultury, w tej chwili posiada ponad 63 tysiące rekordów dzieł sztuki, które zostały zrabowane w wyniku II wojny światowej. To potężna liczba. Czy wiemy, dokąd prowadzą te ślady? Oczywiście wiadomo, że pewnie najbardziej, najaktywniej kradli okupanci, czyli Niemcy, więc wydawałoby się, że tam należałoby ich szukać. Jak najbardziej takie założenie jest trafne, ale musimy pamiętać, że wraz z biegiem czasu te historie miały różne wątki i tak naprawdę nasze działania dotyczą całego świata. Obecnie Wydział do Spraw Restytucji Dóbr Kultury prowadzi ponad 80 postępowań restytucyjnych w 10 krajach na świecie. I to nie tylko kraje Unii Europejskiej, ale również pracujemy za oceanem. Tam są prowadzone również działania restytucyjne, ale także w takich egzotycznych krajach jak chociażby Tadżykistan czy Azerbejdżan. No, kiedy się patrzy na te obrazy, rozumiemy, jak bardzo nasza kultura, nasza przestrzeń publiczna także została zubożona brakiem tych pięknych dzieł sztuki, bo to jest naprawdę obcowanie z pięknem, kiedy się ogląda te obrazy. Akurat tutaj są to portrety kobiet i też widzimy, jak piękne Polki były portretowane, jak były piękne kobiety w naszym kraju. No nie ma tych obrazów razem z nami już teraz, natomiast prócz dzieł malarskich, te najbardziej przemawiają do wyobraźni, nasz kraj był pozbawiony także innych dowodów sztuki materialnej, chociażby dokumentów, ksiąg, różnych starych obiektów. Wiem, że pisał też Płocki, wrócił niedawno też z długoletnim staraniem do naszego kraju. Jak najbardziej. Baza strat wojennych to nie tylko obrazy, ale wynika to może z faktu, że społeczeństwo najbardziej kojarzy obraz jako podstawowe dzieło sztuki. W bazie strat wojennych są również obiekty, które przedstawiają, że tak powiem, zbiory złotnicze, militaria, archeologia, czy też sztukę użytkową. No to rzeczywiście był proces długotrwały, dobrze zaplanowany i świetnie przeprowadzony. Pozbawianie nas takich skarbów kultury, prawda? Na pewno te działania były systematyczne i szczegółowo zaplanowane. Z drugiej też strony systematyczność tych działań pozwala nam obecnie odtworzyć przebieg pewnych historii, weryfikować dokumentację, która się zachowała w polskich czy też zagranicznych archiwach. Wydział do spraw restytucji cały czas prowadzi kwerendy polskie i zagraniczne właśnie w celu pozyskiwania coraz to nowych informacji na temat obiektów utraconych, a z kolei te informacje pozwalają nam na odszukiwanie, a następnie odzyskiwanie utraconych dzieł sztuki. Pan to mówi takim spokojnym tonem, ale mnie się wydaje, że to jest praca wręcz detektywistyczna. Powiedzmy teraz o tym, co się udało. Czy w minionym roku, 2020, któreś z dzieł sztuki wróciło do kraju? Jak najbardziej. Myślę, że w tym przypadku możemy wspomnieć o obrazie, a dokładnie akwareli Stanisława Masłowskiego-Gryka. I co ciekawe, ten obiekt został dwukrotnie zarabowany, ponieważ przed II wojną światową znajdował się w zbiorach warszawskiej Zachęty. W wyniku wybuchu II wojny światowej administracja niemiecka zabezpieczyła zbiory Zachęty, następnie ewakuowała je do Muzeum Narodowego w Warszawie, do tymczasowej składnicy po prostu dzieł sztuki, a następnie obiekt ten został wywieziony z innymi dziełami sztuki. Na szczęście udało się go odzyskać już w 1945 roku w wyniku powojennej rewindykacji prowadzonej przez polskich muzealników. Następnie już w 1946 roku został wypożyczony przez Muzeum Narodowe w Warszawie na wyposażenie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. I od tego momentu niestety już nigdy nie był widziany. Obiekt udało nam się odnaleźć w jednym z warszawskich domów aukcyjnych. Tutaj pomogły nam nasze wewnętrzne systemy informatyczne, które wspomagają nas w poszukiwaniu utraconych dzieł sztuki. Następnie resort kultury przedstawił historię obiektu jego ówczesnemu posiadaczowi, a ten z dobrej woli zdecydował się zwrócić obiekt prawowitym właścicielom. I obecnie obiekt znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Można go oglądać? Jak już muzea będą otwarte oczywiście? Jak najbardziej. Myślę, zachęcam do odwiedzenia Muzeum Narodowego w Warszawie. Nie tylko to dzieło sztuki, ale też wiele innych, które zostało odzyskanych, tam się znajduje. Musimy też pamiętać, że część z tych obiektów wymaga prac konserwatorskich, dlatego po odzyskaniu takie obiekty przechodzą stosowne prace, aby następnie mogły cieszyć oczy. No muzea mają być otwarte już niebawem, więc będzie okazja, by pójść i zobaczyć. Ale wróćmy jeszcze do tego momentu, kiedy trafiliście do właściciela Gryki, czyli obrazu Stanisława Masłowskiego. Jak on zareagował na informację, że to dzieło jest skradzione? Najczęściej posiadacze takich obiektów są oczywiście zdziwieni. My staramy się w sposób jasny, rzeczowy, a przede wszystkim merytoryczny wskazać pochodzenie takiego obiektu, udowodnić jego proweniencję, udowodnić także tożsamość, ale przede wszystkim wykazać swoje prawo własności. Swoje mam tutaj na myśli oczywiście Skarbu Państwa, ponieważ resort kultury odzyskuje utracone dzieła sztuki w imieniu Skarbu Państwa, ale też pragnę wyjaśnić, że wszystkie dzieła sztuki, które udaje nam się odzyskiwać, trafiają ostatecznie do placówek kultury, do muzeów, gdzie każdy obywatel ma prawo je obejrzeć. Czyli tamten człowiek nie zażądał pieniędzy za to? Nie, w tym przypadku, że tak ale powiem... Ale mógł, czy nie? Znaczy oczywiście mógł postąpić wedle swojego uznania, ale postąpił w najlepszy sposób możliwy, czyli po prostu przyznał, że tak powiem, że ta historia była skomplikowana tego obiektu, nie podważył zasadności naszych założeń i materiałów, które udało nam się w sprawie zebrać, a dokumentacja archiwalna stanowi tak naprawdę podstawę do naszych działań. W tym przypadku udało nam się zebrać stosowny materiał do przygotowania wniosku restytucyjnego. Na tej podstawie posiadacz stwierdził, że rzeczywiście mówimy o obiekcie, który jest polską stratą wojenną i jego miejsce powinno być w zbiorach publicznych. To szlachetnie się zachował, na pewno. Jak najbardziej. Staramy się takie działania, że tak powiem, pochwalać, dlatego w tym przypadku minister kultury w sposób właściwy i możliwy, że tak powiem, nagrodził posiadacza. No, bardzo piękna historia z dobrą puentą. O innym dziele Jacka Malczewskiego przy fortepianie pomówimy za chwilę, a myślę, że piosenka Bruno Marsa zatytułowana Treasure będzie w sam raz na dzisiejszy niedzielny poranek i na tematykę, którą się teraz zajmujemy, a więc proszę posłuchać. Treasure, that is Jesteśmy ponownie, wracamy do rozmowy. Mówiłam, że pretekstem do naszego spotkania z panem Tomaszem Śliwińskim z Wydziału do Spraw Restytucji Dóbr Kultury był kalendarz i chcę państwu powiedzieć, że kilka takich kalendarzy mamy, więc jeśli mielibyście ochotę na piękny kalendarz, taki, który można postawić na biurku czy na stole, każdy tydzień okraszony innym dziełem sztuki na wszystkich bardzo piękne przedstawienia kobiet, to proszę zadzwonić. 2273. Wojtek Dorosz jest przy telefonie. Wojtek Dorosz jako wydawca na pewno wszystko skrzętnie zanotuje i wyślę pod wskazany adres, więc proszę dzwonić. Kilka egzemplarzy na państwa czeka. A my teraz opowiemy historię odzyskania obrazu Jacka Malczewskiego przy fortepianie. Jak doszło do tego, że trafiliście na trop? Ta historia jest przykładem, że pomimo faktu, że Wydział do Spraw Restytucji nie jest dużym zespołem, to tak naprawdę współpracujemy z ekspertami, historykami sztuki, konserwatorami, a nawet pasjonatami, którzy dzielą się swoimi informacjami. Tak było też w tym przypadku. Wydział został poinformowany przez pracowników jednego z muzeów, że ten obiekt udało się odnaleźć i pojawił się on w Wielkiej Brytanii. Dzięki tym informacjom resort kultury mógł podjąć dalsze działania, czyli skontaktować się z posiadaczem obiektu. Akurat obiekt był wystawiony w jednym z brytyjskich domów aukcyjnych. Za pośrednictwem domu aukcyjnego udało nam się porozumieć właśnie z posiadaczem i przedstawić mu całą historię. Obraz bardzo ciekawy, ponieważ należał przed II wojną światową do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Nie był długo publikowany, ponieważ kilka lat przed wojną został dopiero nabyty przez to muzeum i tak naprawdę do 2020 roku był nieznany w powszechnej świadomości historyków sztuki czy też społeczeństwa w swoim wizerunku. Dlatego jest to swego rodzaju unikat, że po tak długim czasie udało się przywrócić jego wizerunek, że tak powiem, całemu społeczeństwu. W tym przypadku również mieliśmy, można powiedzieć, dużo szczęścia, ponieważ posiadacz zaczął z nami współpracować. Oczywiście prowadziliśmy swoje działania w oparciu o zebraną dokumentację, archiwalia. Udowodniliśmy historię tego obiektu. Przedstawiliśmy ją oczywiście posiadaczowi, który zdecydował się również dobrowolnie ten obiekt zwrócić. Także takie historie też się trafiają. A czy on powiedział, jak wszedł w posiadanie tego obrazu? Tak, ale nie chciałbym może zdradzać tutaj szczegółów na antenie. Myślę, że są to delikatne kwestie, musimy, prawda? Musimy pamiętać, że restytucja lubi ciszę, wtedy jest skuteczna. Dlatego nigdy nie opowiadamy o prowadzonych działaniach w czasie obecnym, tylko opowiadamy o historiach, które już się zakończyły. Musimy też pamiętać, że tak naprawdę odnalezienie samego obiektu, trafienie na jego trop jest dopiero początkiem naszych działań. To wtedy musimy się przygotować i udowodnić tożsamość, proweniencję, historię danego obiektu. A kto wam zgłasza te dzieła sztuki? Kto jest jakby pierwszym takim alarmującym? Że... Kto jest źródłem? Kto jest źródłem informacji? Tak? Już tłumaczę. W dużej mierze, tak jak wcześniej wspomniałem, współpracujemy z osobami zewnętrznymi, czyli z historykami, z pasjonatami, od których takie informacje również uzyskujemy, ale przede wszystkim poszukiwanie dzieł sztuki to jest codzienna weryfikacja krajowego, jak i międzynarodowego rynku dzieł sztuki. Posiadamy wewnętrzne systemy informatyczne, które nam wspomagają takie działania. Codziennie pracownicy wydziału weryfikują, jakie obiekty na świecie się pojawiają, bo musimy pamiętać, że handel dziełami sztuki w dużej mierze przeniósł się, szczególnie w obecnych czasach, do internetu i to nam ułatwia. Systemy identyfikacji wizualnej, które posiadamy, potrafią weryfikować wizerunki dzieł sztuki, które pojawiają się w internecie w najgłębszych zakątkach. Musimy też pamiętać, że ostateczna weryfikacja i tak jest dokonywana przez pracowników Wydziału do Spraw Restytucji. A czy są takie dzieła sztuki, o których wiecie, że są u kogoś w zbiorach, ale ten ktoś po prostu nie chce się z nimi rozstać ze względów emocjonalnych, czy po prostu zachwytu pięknym? Tak jak wspomniałem, prowadzimy obecnie ponad 80 spraw restytucyjnych i nie wszystkie z nich są tak kolorowe, jak przed chwilą te opowiedziane historie. W dużej mierze są to działania oparte na negocjacjach, na postępowaniach czy to karnych, czy też cywilnych, bo musimy pamiętać, że współpracujemy tutaj z krajowymi, jak i zagranicznymi organami ścigania. W Polsce przede wszystkim z polską policją, za granicą z pewnymi instytucjami śledczymi poszczególnych państw, które wspierają nasze działania w danym państwie. Czyli nie zdradzi nam pan teraz, nad czym pracujecie, dla dobra sprawy. Szczegółów niestety nie zdradzę, ale już mogę powiedzieć, że również czekamy, tak jak wcześniej z pani redaktor wspomniała, na otwarcie placówek muzealnych, ponieważ kolejne obiekty, które powróciły do kraju i już są odzyskane, czekają na upublicznienie. Tutaj nieopodal, jesteśmy teraz na Myśliwieckiej, nieopodal Pałac na Wodzie i tam piękna rzeźba Diany, którą też się udało odzyskać dzięki współpracy Ministerstwa Kultury, ale także ambasady i polskiej w Austrii, w Wiedniu i pracowników tamtejszych placówek dyplomatycznych. Jak najbardziej. Ta historia odzyskania Diany jest przykładem właśnie synergii pomiędzy instytucjami i osobami, które mają swój wkład w restytucję. Tak jak wspomniałem, pomimo faktu, że Wydział do Spraw Restytucji jest dość małym zespołem liczącym niespełna 10 osób, tak naprawdę nasze efekty są o wiele szersze ze względu właśnie na współpracę z osobami z zewnątrz. No widzę, że już nie zdradzi nam pan więcej szczegółów. To praca detektywistyczna, jak pan powiedział, ten rodzaj działań lubi ciszę, więc będziemy po efektach oceniać to, czym się zajmujecie. Na pewno jest to skarb. Wiem, że osoby, które nie miały okazji widzieć tych dzieł sztuki, być może nie budzi to aż takich emocji, ale kiedy ktoś już zobaczy na własne oczy, z bliska, tak piękny artefakt, to myślę, że rozumie tą pasję wielu ludzi i chęć posiadania ich w tym miejscu, które jest najwłaściwsze. Jak najbardziej. Uważamy, że restytucja jest dla obywateli. Że nasze działania tak naprawdę, a ich efekt ostatecznie ma na celu przywrócenie polskiego dziedzictwa, które zostało utracone w wyniku II wojny światowej, aby każdy obywatel mógł zobaczyć, że takie obiekty były, udało się odzyskać. No musimy też pamiętać, że wiele z obiektów niestety, jesteśmy tego świadomi, nie uda się odzyskać ze względu na straty, jakie zostały poniesione w okresie II wojny światowej. Zapewne część z obiektów została bezpowrotnie zniszczona. No tak, szkoda wielka, ale trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte, bo każdy może wpaść na trop jakiegoś dzieła sztuki, jak prawda? Jak najbardziej i zachęcamy do kontaktu z Wydziałem do Spraw Restytucji Dóbr Kultury. Każdy, że tak powiem, może zgłosić swoje podejrzenia, jeśli posiada informacje o dziele sztuki, które mogło być utracone w wyniku II wojny światowej. My staramy się takie informacje zawsze weryfikować dogłębnie, a jeśli się potwierdzają, no to oczywiście przystąpić do stosownych działań. Bardzo dziękuję. Pan Tomasz Śliwiński był moim gościem. Przypominam o pięknych kalendarzach. Mamy ich jeszcze kilka. Proszę dzwonić. 2 2 7 3. A skoro mówiliśmy, że trzeba mieć uszy i oczy szeroko otwarte, to posłuchajcie piosenki Nena i Kim White. Anywhere, anyplace, anytime. Wszędzie może zdarzyć się coś nieoczekiwanego. Ja tak wybrałam te utwory troszeczkę pod kątem tego, że przecież mamy wciąż jeszcze karnawał. W tym roku jest troszkę inny, dziwny, ale powinniśmy sycić uszy taką energetyczną, taneczną muzyką. Dlatego też ten duet, który bardzo lubię, Kim Wilde i Nena. My, proszę Państwa, rozmawialiśmy wcześniej o dziełach sztuki, o tych odzyskanych i o tych, których odzyskać już nie sposób. I nadal teraz mówić będziemy o kulturze. Moim gościem jest znany Państwu doskonale aktor. Osoba bardzo lubiana i myślę, że to nazwisko w wielu z Was budzi dobre emocje. Pan Andrzej Mastalerz, dzień dobry. Dzień dobry, Pani Aniu. Witam Państwa serdecznie w to piękne, zimowe, słoneczne, śnieżne przedpołudnie. Tak, jest piękny dzień, rzeczywiście wyjątkowy, jak wspaniale opakowany prezent. Tak się dzisiaj prezentuje ta niedziela. Mówiłam naszym słuchaczom, że jest pan im doskonale znany, bo kiedy się przegląda pana filmografię, to są pozycje ze z najbardziej znanych, ulubionych przez widzów filmów. Nie będziemy ich wszystkich wymieniać, ale kilkadziesiąt potężnych ról. I tak zastanawiam się właśnie, czy pan jako osoba, która od wielu, wielu lat jest obecna w polskim kinie i w serialach, czy pan teraz, w tym momencie bierze udział w tej dyskusji, co to znaczy być człowiekiem kultury i czy celebryta to jest człowiek kultury? O, to bardzo trudne pytanie. To znaczy, niewątpliwie celebryci są elementem świata kultury, jednakowoż nie tak istotnym, jak to się często prezentuje. To znaczy, obserwuję od wielu lat zjawisko właśnie świata celebrytów, zjawisko upadania czy pauperyzacji zawodów artystycznych w związku z tym. Myślę, że najbardziej to się odbija jednak na moim zawodzie, czyli zawodzie aktorskim, ponieważ często ci ludzie, którzy de facto nie posiadają zbyt dużych umiejętności zawodowych, dzięki temu, że są popularni, jakoś funkcjonują w tym naszym zawodzie, no ale poziom zawodowy tego jest mizerny. No, mówiąc krótko, oczywiście trudno w dyskusji o kulturze pominąć ten temat. Tak, ale pytam o to dlatego, że na ludzi kultury w ogóle patrzy się przez pryzmat celebrytów i troszkę jakby wymaga się więcej od całej tej branży, jednocześnie nie pomagając jej w taki sposób, jak byłoby to konieczne na przykład w czasach covidowych. Myślę o tym, że ludzie często mówią, a ten jest popularny, ten jest aktorem, ten czyta, jest lektorem czy muzykiem, to jemu pomoc nie jest potrzebna, bo przecież on świetnie zarabia i rzeczywiście czasami wypływają jakieś takie zawrotne zupełnie kwoty, które dostają niektóre gwiazdy, bo tak faktycznie jest. Natomiast to myślę, że ze stratą też dla was. Niestety troszkę tak jest, bo ta rzeczywistość, w której my funkcjonujemy, czy większa część społeczeństwa jest troszeczkę zafałszowana i patrzy na świat kultury, artystów, ludzi związanych ze sztuką przez pryzmat celebrytów, czyli przez ten przez tę wąziutką grupę, która jest bardzo hałaśliwa, głośna, a bardzo często ich życie prywatne jest podchwytywane przez różne portale czy kolorowe czasopisma. A tak naprawdę istota rzeczy tkwi zupełnie gdzie indziej. I rzeczywiście ten trudny czas bardzo również dotknął ludzi związanych z kulturą. No tak, bo nie możecie przecież grywać. Proporcje tak. Są naprawdę straszne, bo proszę sobie wyobrazić, że około 60% artystów znajduje się w naprawdę trudnym położeniu w tej chwili, bo ich zarobki są poniżej średniej krajowej, a około 30% bardzo trudny, ponieważ ich zarobki są poniżej płacy minimalnej. No taka jest niestety brutalna rzeczywistość. A jak jest z ubezpieczeniami zdrowotnymi? Bo myślę sobie, że jak teraz właśnie trafia się taki problem. To jest właśnie konsekwencja tej sytuacji. Mianowicie około połowy artystów w ogóle nie posiada żadnego ubezpieczenia zdrowotnego. Z tego tytułu, że nie są zatrudnieni na etat, prawda? No tak, na przykład. Na przykład. I również nie odprowadzają składek emerytalnych, bo większości, czy dużej części po prostu na to nie stać. Czy nie wynika to z niefrasobliwości, tylko raczej z takiego trybu życia i pracy i wysokości zarobków? W dużej mierze tak. Aczkolwiek muszę pani powiedzieć, że poprzez ten brak uporządkowania do tej pory, bo prace nad ustawą trwają, przez ten brak uporządkowania, brak regulacji prawnych i takiej dosyć, powiedzmy sobie, fałszywie spokojnej sytuacji, do tej pory część artystów nie myślała o tym, że ten czas takiego pozornego spokoju może się kiedyś skończyć. Mówiąc jeszcze inaczej, ja uprawiam zawód, który jest zawodem wolnym i nigdzie nie jest powiedziane ani napisane, że pozwolę sobie przytoczyć siebie, że ja będę grał zawsze, ciągle i wszędzie. Nie. Coś takiego jak przestoje w pracy są wpisane w ten zawód. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo dobrze się stało, że ta ustawa... Właśnie, bo wspomniał pan o projekcie ustawy. Czy to myśli pan, że to jakoś uporządkuje te kwestie bytowe? Na pewno zdecydowanie. Pragnę tylko zauważyć, że to będzie ustawa, która nazywa się o uprawnieniach artysty zawodowego. Tu nie chodzi o żadne przywileje, broń Boże, tylko o podstawowe sprawy, które są w cywilizowanych przestrzeniach już dawno temu uregulowane, a my jesteśmy tak naprawdę jedynym krajem w Europie, który nie pomaga kulturze ze środków sprzedaży nowych nośników, a tutaj nawiązuje do tak zwanej opłaty reprograficznej, bo te środki na pomoc najuboższym czy potrzebującym czy kolegom i koleżankom i kolegom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, nie będą efektem jakiegoś dodatkowego opodatkowania, tylko to będzie finansowane z wpływów z opłaty reprograficznej, a ta opłata jest pobierana od producentów właśnie nośników. No tak, no musi być coś pokazywane, jakiś content i ten content tworzą właśnie ludzie twórczy, kreatywni, artystyczne dusze, które nie zawsze mają taką zdolność czy też możliwość, żeby dbać o sprawy przyziemne, materialne. Zresztą ostatnio mieliśmy taki przypadek, że aktor znany, popularny zbierał na pogrzeb swojej matki, bo z jakichś powodów nie mógł tego zrobić z własnych środków. Myślę, że tak to jest, że właśnie artystyczne dusze tym się charakteryzują, że potrzebują lekkiego wsparcia, takiego sprowadzenia na ziemię i pomocy w sytuacjach bytowych. Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy za to połączenie poranne. Ja bardzo lubię pana rolę, ale bardzo też cenię film Marcowe Migdały, w którym pan występował. I dlatego piosenka, którą teraz zaproponuję naszym słuchaczom, z tym filmem się wiąże. Halina Wyrodek, Ta nasza młodość. Przenocy świadczyć z mościkami i drzewa po gałęzie pomiesza mowa dość kamieniu z czasu krwi przeszło pole świata co nie postoi w miejscu zbyć długo ono co pierwsze jest potem drugą ta nasza młodość ten szczęsny czas ta para skrzydeł zwiniętych nosi jest pierwszym gorzką pianą na piwie w światach barwnych obrężym buntem jest niespełnionym co na serce umiera ona tylko to daje co innemu zawiera ona jest wśród ta nasza młodość z kości i krwi ta nasza młodość co z czasu bisz co co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Że ta nasza młodość, ten szczęsny czas, że ta para skrzydeł zwiniętych w nas. Ta nasza młodość z kości i krwi. Ta nasza młodość, co z czasu pisz. Co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas. Piękna, przejmująca. I smutna, mimo tego, że mówi o szczęsnym czasie młodości, jest ta pieśń Halina Wyrodek. Ale myślę, że to też taka refleksja, żebyśmy pamiętali o tym, że nie zawsze będziemy zdrowi, młodzi i szczęśliwi. Czasami przychodzą trudniejsze dni i też trzeba wykazać hart ducha, by się zmierzyć z rzeczywistością. Teraz moim gościem jest pan Tadeusz Kucharski, który jest kierownikiem chóru dziecięcego Żołnierze Września 1939, garnizon Dęblin. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam również radiosłuchaczy radiowej Trójki. Gdzie pan jest, bo z daleka dobiega pana głos? Jestem w pięknym, zaśnieżonym, słonecznym dziś Rymanowie Zdroju w szpitalu sanatoryjnym Esculap. No właśnie, proszę państwa, dlatego, że rozmowa ta, którą teraz będziemy przeprowadzać z panem Tadeuszem, nie dotyczyć będzie spraw chóru, ani aktywności pana Tadeusza zwykłej, ale jego zdrowia. Pan przeszedł COVID i wiem, że przeszedł go pan dość ciężko, prawda? Tak, zgadza się. Jest to choroba wirusowa bardzo podstępna i nieobliczalna, czego na własnej skórze doświadczyłem. Ja pana znam, bo spotykaliśmy się na wielu uroczystościach, gdzie zawsze pana młodzież, dzieci fantastycznie przygotowane dawały pokazy musztry, świetnie śpiewały. Zawsze pan był zdyscyplinowany i potrafił prowadzić to swoje dzieło charytatywne, ale bardzo, bardzo profesjonalnie. No a teraz mówi pan, że choroba pana złożyła zupełnie. Jak zaatakowała? To znaczy, pierwsze symptomy tej choroby kazały się domyślać, że jest to po prostu jakaś grypa. Ale kiedy już podskoczyła mi temperatura do 39, kiedy zbijałem temperaturę i wpadałem w osłabienie do 35 stopni Celsjusza, kiedy trzy razy w ciągu nocy wymieniałem piżamę z laną potem, dosłownie leżałem w kałuży potu, no oczywiście był to przejaw takiego ostrego przejścia. Nie wszyscy oczywiście w taki sposób reagują na COVID-a. No mnie trafiło to w ten sposób, no bardzo trudny. Przez 6 dni nie jadłem nic i nie piłem nic. Odrzuciło mi wszystko, chociaż nie straciłem ani smaku, ani węchu. A na czym teraz polega rehabilitacja? Jak się w ogóle rehabilituje COVID? W ogóle ta dolinka rzeki Tabor, Rymanowa Zdroju i ten mikroklimat, to tak jest po prostu wszystko jak leczenie gruźlicy płuc, gdzie kiedyś nasi przodkowie jeździli do Szwajcarii, jak ich na to było stać, a więc i sposób odżywiania, ale to wszystko, i między innymi i powietrze, i inhalacje, i gimnastyka oddechowa, i te spacery, tu właśnie po świeżym powietrzu, ale to jest leczenie mimo wszystko bardzo długie i skomplikowane. Pierwsze badanie po tym leczeniu dopiero za pół roku. Pani redaktor, to nie z moim charakterem by się wydawało. A mimo wszystko muszę się z tym pogodzić. I zamknięty tu właśnie w tym szpitalu, no dochodzę do zdrowia. Na szczęście jest na plus. Nie wszyscy wyjadą do sanatorium czy do szpitala. Nie wszystkim się to uda. I jakie pan miałby rady dla tych, którzy przeszli COVID właśnie? Są troszkę słabi, ale muszą pozostać w swoich miejscach zamieszkania. Jeśli nie mogą się odnaleźć, to po pierwsze Nigdy choroba nie kończy się na tych 5-6 dniach wysokiej temperatury. Zostawia ślad, dlatego ja powiedziałem, że jest bardzo nieobliczalna i podstępna. Należałoby po pierwsze zrobić zdjęcie płuc, czy nie zostawiła, bo płuca są takim pierwszym elementem. My to kiedyś nazywaliśmy zapaleniem płuc, a teraz okazuje się, że są to plamy covidowe na płucach. To jeszcze przy takim łagodnym przejściu, bo niektórzy trafiają pod respirator, no i wtedy to płuca są zasnute białą, mleczno-białą mgłą. To są już takie naprawdę bardzo ciężkie przejścia. I teraz po takich przejściach covidowych, gdzie powiedzmy jednego dnia nas tylko przycisnęła temperatura, no i tak bezobjawowo dalej się przeszło. Tak. Ale trzeba sprawdzić sobie saturację. I takie pulsoksymetry są w sumie dosyć tanie, bo w tej chwili już na Allegro można kupić w granicach 40 zł, a one określają stopień natlenienia krwi. Czyli dbamy o to, żebyśmy, no, przede wszystkim diagnostykę prowadzimy regularnie i na własną rękę, tak. Bo chyba bezpieczniej robić to w domu. Na chwilkę przerwiemy... Tak. Tę rozmowę po to, by nasi słuchacze mogli posłuchać piosenki Czerwone Maki, którą właśnie nagrał tak, pana chór. A w związku z tym, że atak na Monte Cassino w styczniu się rozpoczął, więc jesteśmy właściwie w momencie, w tym momencie roku, w którym trwała ta heroiczna walka. Posłuchajcie. Śpiewał chór dziecięcy żołnierzy września 1939 garnizonu Dęblin z Kłoczewa, a pan Tadeusz Kucharski, który teraz przebywa w szpitalu i próbuje zniwelować skutki COVID-u, jest kierownikiem tego chóru. Zanim wrócimy do rozmowy o tym, jak pozbierać się po COVID-zie, proszę powiedzieć kilka słów na temat tego, jak ta piosenka powstała, bo wiem, że również w reżimie sanitarnym dzieci musiały ją nagrać, tak? Tak. Jest to właśnie taka pieśń covidowa, którą śpiewaliśmy przeważnie chórem pełnym, nawet do 30 osób, 30 dzieci w chórze. A tym razem rozstawiłem 6 dziewczynek plus dwóch akompaniatorów i zrobiliśmy takie nagranie covidowe, Łza się wokół kręci. Niestety, ale nie mogę sobie pozwolić w tej chwili na zebranie całej grupy. Kiedy robiliśmy 40 koncertów, dawaliśmy rocznie. No ale młodzież jest przygotowana, mają i repertuar i są wyćwiczeni. Sama byłam świadkiem musztry, którą pokazywał na takiej właśnie broni historycznej, można powiedzieć. Tak. Więc potencjał jest, jak tylko będzie to możliwe, to myślę, że zaprezentuje młodzież i dzieci swoje umiejętności. Też muszę powiedzieć, że wielką pracę wychowawczą pan włożył w to, by ten chór stworzyć i by mógł on występować w różnych miejscach, ale też dzieci fantastycznie odpowiedziały na pana propozycję, prawda? No, dziękuję bardzo za te chlebne słowa. Już 11 lat prowadzę ten chór, dzieci się zmieniają, ale zawsze są gotowe na każde wyzwanie, obojętnie jakim by to nie było składzie, nawet w tym covidowym jesteśmy w stanie dawać koncerty. Tylko dla kogo? Dla pustej widowni? To jest najbardziej przykre. To jest smutne, ale myślę, że i okazje będą tego wymagały i stworzymy takie możliwości. Myślę, że ludzie tego potrzebują, żeby się jednak spotykać. Tak, jesteśmy pełni optymizmu i czekamy tej chwili, kiedy będziemy mogli wyjść i faktycznie dać ludziom radość. No mnie wzruszyła pana opowieść o tym, jak nie mając pieniędzy, no bo przecież to wszystko było z własnych środków organizowane, jak farbował pan sznury w herbacie, żeby przypominały kolorem te historyczne mundury żołnierzy września, więc to wszystko było robione naprawdę tak z serca i sposobem takim, na jaki was było stać, a jednak poziom artystyczny i dyscyplina i przygotowanie było świetne. Także tak czekamy. Proszę wierzyć w to, że to się znowu uda. Na zakończenie jeszcze poproszę powiedzieć kilka zdań na temat samopoczucia pana i innych rekonwalescentów po-covidowych. Czym jeszcze możemy pomóc tym, którzy nas słuchają, a którzy mają podobne doświadczenia zdrowotne? Jesteśmy wszyscy tu, jesteśmy pełni optymizmu i z każdym dniem, proszę mi wierzyć, jest coraz lepiej. Kiedy ja mogłem przejść zaledwie 100 metrów na spacerze, to w tej chwili robię już 2 kilometry. To już jest coś. To jest osiągnięcie. Jestem szczęśliwy, że mogłem tutaj trafić właśnie do takiego ośrodka, że tu ktoś się naprawdę zajął tym leczeniem po-covidowym. Czyli proszę Państwa, tak, jest nadzieja, trzeba w to wierzyć, drobnymi krokami dążyć do zdrowia i dbać o siebie. Pan Tadeusz Kucharski był moim gościem, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Wszystkim Państwu życzę pięknej niedzieli. No, dzień jest cudowny, więc niech radość z tego, że możemy przeżyć tak piękną niedzielę, ostatnią niedzielę stycznia, niech Wam towarzyszy. Ela Malinowska realizowała audycję, Wojtek Dorosz był wydawcą, Anna Popek prowadziła. Kłaniam się Państwu, wszystkiego dobrego i samego zdrowia Wam życzę. A na koniec jeszcze Andrzej Zaucha, to z filmu Marcowe Migdały. Shake, you really find the nut of faith. Now baby rock and shake, why don't you give yourself a break? Come join the happy crowd. Now baby find out loud, come and join Groovy Mix. Come and rock and roll for kicks. On the groovy, so have a ball. Come back moving, watch how you're proving. Stand calm alone. Come rock tonight, feel from the light. Come rock and roll and shake. Come baby, give yourself a break. Autopromocja. Prądu nie ma. Nie ma. Halo? Czy ktoś mnie słyszy?